Goodbye, user. Cały czas ta płyta jest, proszę Państwa, czymś, co potrafi zaskoczyć za każdym razem, kiedy się słucha utworów. Myślę o grupie Popsysze, czyli Trio z Trójmiasta w trzecim programie z ostatniej płyty pod tytułem Emisja w utworze Rzeki Dwie. Yeah. A przed nami, proszę Państwa, następna nowość, której jeszcze nigdy nie było na naszej antenie, Folly Group i I Rise You. Whenever you get off it, and I hammer spite into the nails of my coffin, and the fear comes in ways that can't be written. It slowly goes electric, but they set up an inhibitor for a short while, the longest I remember, while drowning in uncertainty, the bubbles like an ember. Zespół, którego ostatnio, mimo całego zestawu polskich wykonawców, nie udało mi się zmieścić, dzisiaj do niego wracam. Zespół, który swoją twórczością, w zasadzie można powiedzieć, zakasował jeden z festiwali w Jarocinie, co zresztą w konsekwencji doprowadziło do tego, że został on w tamtych czasach ekonomicznie i, można powiedzieć, mentalnie rozmontowany, choć całe szczęście pozostało coś z nagrań w archiwum. Myślę o grupie Siekiera, a posłuchamy Nowej Aleksandrii. Patrzę w okno, krótka chwila. I

Zawsze można się, proszę Państwa, uśmiechnąć, gdy słyszy się ten tytuł, tym bardziej jeżeli do tego tekstu dołożona jest muzyka, a chodzi o piosenkę pod tytułem Czuję, że ja muszę w wykonaniu grupy Blenders. No i proszę Państwa, do końca już będą same takie przysmaki, które tylko i wyłącznie będą ten apetyt powiększać. Przed nami The Kills i utwór pod dziwnym tytułem 103. Again, to the fire. I w tym wypadku również, proszę Państwa, można by się długo rozwodzić, ale jest to oczywiście audycja muzyczna i tym będziemy się kierować. Beastie Boys i Multilateral Nuclear Disarmament. Jednym z właśnie takich smakołyków może być również, proszę Państwa, sosnowiecki zespół Siaki, który teraz zagra dla Państwa utwór Czasem. Czasem wydaje mi się, że gram w filmie. Czasem wydaje mi się, że to minie. Czasem wydaje mi się, że ja znikam. Czasem wydaje mi się, że to fikcja jest. Rozpocząłem tekst, teraz nie wiem jak to jeść. W której ręce trzymać nóż, którą widelec nieść. Jak wieść do uszu z ust niesiona jest. Niczym biuro na wietrze albo trudne powietrze. Nie wiem sam, co powiedzieć o tym mam, wam, im, nam. Prawie tego sam, bo mam dość. Ale to nie złość, nie nawiść, żadna ni oś. Niezgody, nie początek, albo kolejny wątek. Ciągła gra koś losu, ona ustala plan. Pijany flow, albo cygancki twarz. Umarz się? Zatrybiłeś ten show? Czasem wydaje mi się, że gram w filmie. Wydaje mi się, że to minie. Czasem wydaje mi się, że ja znikam. Czasem wydaje mi się, że to fikcja jest. Czasem wydaje mi się, że gram w filmie.

i jeszcze więcej psychodeli, proszę Państwa, w tym metafizycznym klimacie psychocukier i królestwo. Ja już będę się z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres kontaktowy, gdzie możecie Państwo pisać swoje opinie na temat tego, co słuchacie lub co lubicie, albo co byście chcieli usłyszeć. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam piosenkę pod tytułem, właściwie utwór pod tytułem D-Test grupy Chemical Brothers. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. through? Is it sweet and pure and true?